یو متقی او پریزگار سړی سهار وختي د لمانځه په نیت مسجد ته روان سو. پر لاره چې تیاره وه غزار شو او کالی یې چټل شول. راپورته شو، ځان یې پاک کړو او کور ته ولاړ. جامې یې بدلې کړې او بیرته جماعت ته روان شو. ناببره پر هماغه ځای بیا وښوید او غزار شو، جامې یې ککړې او کثیپې شوې. بیرته کور ته ولاړ، ځان یې پاک او کالی یې هم نور واغوستل او بیرته مخ پر مسجد ته لمانځه په نیت روان شو. دا مهال پر لار یو سړی ورسره ملګری سو چې څراغ یې په لاس کې نیولی و. تر روغبړ وروسته هغه سړی ورته وویل، ما ولیدې چې مسجد ته پر لارې دوه واره غزار شوې، نو ځکه مې دا څراغ راواخیست تر څو رڼا وي او بیا غزار نه شي. متقی انسان هم مننه ورڅخه وکړه او دواړه مخ پر جومات روان شول. کله چې مسجد ته ورسېدل نو لومړني سړی ورته وویل چې د مخه سه، خو څراغ والا وویل چې زه مسجد ته نه ځم. متقی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سهار د لمانځه وخت دی او بل دا چې زما لپاره د څراغ هم راوړی دی، لیکن مسجد ته د لمانځه لپاره نه ځې، آیا علت یې راته ویلی شي؟ څراغ والا ورته وویل چې زه ځکه مسجد ته نه ځم چې زه اصلا شیطان یم. متقی د دې جواب په اورېدو سره حیران شو او تعجب یې وکړ چې دا څنګه ممکنه ده، زما لپاره د څراغ راوړ تر څو بیا غزار نه شم خو مسجد ته نه ځې او وایې چې زه شیطان یم. څراغ والا ورته وویل چې کله مې ته ولیدې چې په دومره مینه او جذبه داسې له وخته مسجد ته د عبادت لپاره ځې، نو دا زه وم چې غزار مې کړې، خو کله چې کور ته ولاړې جامې دې بدلې کړې او بیرته مخ پر مسجد روان شوې، یعنی په کور کې پاتې نه شوې، نو خدای ستا ټول ګناهونه وبخل، نو ځکه دوهم ځل بیا زه ستا د غزارېدو سبب شوم. خو دا ورته بیا هم په همهغه کوشش او ټینګه اراده کور ته پاته نه شوې، بلکې یو ځل بیا جماعت ته روان شوې او زه بیا هم ستا د ښویېدو سبب شوم. نو دا مهال خدای ستا د کورنۍ د ټولو افرادو ګناهونه معاف کړل. زه نور پر دې وویرېدم چې که دریم ځل هم ستا د غزارېدو باعث وګرځم، نو دا ځل به خدای هرومرو ستا د ټول کلي د خلکو ګناهونه معافوي، چې زه نه غواړم خلک د ګناهونو څخه خلاص او معاف سي. نو ځکه مې ژر دغه څراغ راوړو تر څو بیا غزار نه شي او د ډیرو خلکو ګناهونه معاف نه سي، او ځکه مې تر مسجد پورې دغسې صحیح سلامت راورسولې. وروسته دغه پرهیزګار او متقی انسان پر هغه لعنت ووایه او شیطان هم ځینې ولاړ. هو، ښه کار باید معطل نه شي، بلکې پر خپل وخت باید اجرا شي چې ثواب یې هم ډیر وي. او هر څونه چې څوک د دین په کار کې مصمم او هوډمن وي، په هغه اندازه به شیطان ناکام او خوار وي.